«Полацк, Менск, Друцяск!» – доносилася зверху. А ему здавалася, гэта плача ягонай маці. Распустила сівыя ад гора валасы, пасыпала іх пяском, жарсцвяком і кліча. «Браціла, браціла!» Тэўтон лёгенька таўхануў яго пад бок, падаў нешта круглае невялікае. «Пі!» – сказаў Тэўтон. Гэта была бронзавая каджачка, выкаваная ў форме гусінага яйка. Браціла ўзяў каджачку. «Пі!» – зноў сказаў Тэўтон. «Мы вып'ем гэты святы эліксір і зробімся празрыстымі, як начны туман. І нас не заўважыць варта на гарадскім вале. Пі!» Браціла недаверліва атрымаў у руках каржачку. На ёй былі выкаваны кветкі, зоры, птушкі. Яна была цёплая. «Мы зробімся, як туман. Мы праплывем над валам. Гэты эліксір даў мне абат цыстарыцыянскага манастыра у Рызе Тадорых, брат епіскапа Альберта». Страсна блішчалі ў змроку вочы Тэўтона. Браціла асцярожна паднёс скачачку да вуснаў, падумалася са спалохам. «Ці не атруту дае Тэўтон? Яны, божыя баяры з Рыгі, усё могуць зрабіць з чалавекам, які асмеліцца пайсці супраць іхняй волі. Тэўтонскі бог мацнейшы за царгародскага, за рускага бога. Рыга, што зусім нядаўна села ў вусці Дзвіны, мацнейшы за стольны Полацк, які стаіць сівой пракаветчыны з часоў святога Рагвалода. Рыжскі епіскап Альберт мацнейшы і хітрэйшы за вялікага князя полацкага Уладзіміра. Куды ж вячку гэтаму маладому князю Жарэпчыку, які запёрся ў кікейносе з полацкай дружынай і ладгальскімі старэйшынамі, узнімаць дзясніцу на тэўтонаў? Зловіць яго, як зайца, уцянёты, і зарэжуць». Браціла маленькім глыточкам пракатнуў халодную кіславата-горкую вадкасць з каржачкі. Стаяў і не ведаў, смерць або святую Божую сілу упусціў у скляпенні цела свайго. Востра свіснула крыльямі начная нябачная воку птушка, паляцела над хвалістай, узбунтаванай ветрам Дзвіной. Яму раптам захацелася зрабіцца гэтай птушкай – шчаслівай птушкай, якой не трэба лезці на страшныя забаролы княжацкага замка, дзе чакаюць коп'і і мячы. Нечакана пачаўся дождж, густы, гаманлівы. «Добра, што пайшоў дождж», – ціха сказаў Браціла Тэўтону. Той разумеў мову полацкіх крывічоў і ў знак згоды кіўнуў галавой. Дождж патушыў паходні, які варта паліла на забаролах. Магільны змрок абрынуўся на зямлю. Браціла не бачыў Тэўтона, які стаяў, дыхаў усяго за два ці тры локці ад яго. «Пітво скачачкі зрабіла нас нябачнымі», – падумаў Браціла. Гэта яго ўзрадавала. Ён ушчыкнуў сам сябе за руку, каб адчуць сваю плоць, каб пераканацца, што яна не знікла. «Не падавіўшы пчол, мёду не есці», – рачуча выдыхнуў з цемры Тэўтон. «Пайшлі, Браціла, Ісус і Дзева Марыя абароняць нас». Браціла пайшоў першы, Тэўтон за ім. Яны прыгнуліся амаль на карачках і шлі, паўзлі па мокрай слізкай зямлі. Гэтую зямлю Браціла добра ведаў, і яна ведала, помніла яго. Ягоны бацька нарадзіўся тут, у Кукейносе. Маці ягонай была з мясцовых ладгалак. Хлапчуком разам з сябрамі ён выганяў за гарадскі вал у зялёны лугі коней і кароў. У спякоты купаўся ў Дзвіне і пачуваў сябе ў імклівай празрыстай вадзе, як рыба. Ён ведаў, што дзяды дзядоў называлі раку Дзвіну Рубонам. І яшчэ цяпер ярасны баявы кліч палачан Рубон – палохае і Тэўтонаў, і літоўцаў, і літоўскіх саюзнікаў, селаў. Як вуж поўз па гэтай зямлі, ён уплішчваўся ўсім целам у яе, каб пад покрывам ночы прабрацца ў Кукейнос і забіць князя Вячку. Па горла ў вадзе перайшлі роў, шумеў дождж, вецер дзьмуў з ракі, ударыўся аб земляны гарадскі вал, аб дубовыя забаролы, адскокваў і заплёўваў вочы дажджом. Тэўтон, як прыліп да брацілы, шнураваў ззаду крок у крок. «Ідзе вячкава смерць», – думаў брацілы. Выйшлі якраз у тое месца гарадскога вала, куды і меркаваў трапіць брацілы. Тут каркас сасновых бярвенняў, які мацаваўся ў тоўшчы вала, крыху асеў, асунуўся, напэўна, падтачылі падземныя ручаі. Брацілы спыніўся, і за яго спінаю адразу ж спыніўся Тэўтон. Без конца шумеў дождж, плакала чорнае неба, брацілы перахрысціўся, шырокай даланёю старанна выцер мокры твар. Потым са свайго скуранога пояса адчапіў прасмоленую пяньковую вяроўку, да якой была прывязана стальная трохрогая кошка. Размахнуўшыся, ён кінуў гэту кошку ўверх у цемру, і яна, глуха стукнуўшыся аб дубовы забарол, упілася, учапілася ў дрэва. Ён лёгенька тузануў на сябе вяроўку, потым тузануў мацней, правяраў, ці надзейна трымаецца вяроўка. Нейкае імгненне пастаяў у нерашучасці, потым папляваў на рукі і спрытна і хутка, упіраючыся нагамі ў слізкі частакол, рыўкамі падцягваючы у гору буйное цела, палез на забарол. Гэта была звычайная для яго справа. Начны таць ён не раз пералазіў так цераз самыя высокія сцены. Забарол у гэтым месцы быў вышынёй каля 4 махавых сажняў. Брацела, калі яшчэ разам з бацькам рабіў муралём, ведаў і малую 5, і вялікую 5, і махавы сажень, і касы сажень. Дарослы мужчына раскідваў, разводзіў бакі рукі, і адлегласць паміж кончыкамі пальцу левай і правай рукі была махавым сажнем. Да ім ужо не быць муралём, ніколі не быць. Хто пакаштаваў крывавага мяса, не захоча есці параную рэпу. Ярышка Балацуга не будзе ў полацкай сафіі адбіваць паклоны ўсявышняму. Апынуўшыся на самым версе кукейноскага вала, брацілы замёр, затаіў дыханне. Перад ім у глухой апраметнай цемры спаў кукейнос. Ніводнага агеньчыка, ніводнай іскрынкі не бачыла вока. Шчыльнымі цёмнымі купамі стаялі сядзібы купцоў і рамеснікаў. Вакольнага горада, як у Полацку ці ў герцыке, тут не было. 2 гады назад спалілі літоўцы. Маленькі ваямнічы кукейнос усіх сваіх жыхароў сабраў у адну жменю, у адзін кулак, пасяліў на дзядзінцы. Дубовы церам князя Вячкі ўзвышаўся побач з праваслаўнай царквою. «Спі, Вячка!» – з помслівай радасцю падумаў брацілы. «Сёння ноччу ты заснеш навекі!» У гэтым горадзе ён ведаў усе хады-выхады. Завяжы яму вочы, выкалі вочы, ён усё роўна пройдзе, як па ніцы па вузкіх, заморшаных сасновымі і дубовымі плахамі вулках, не саб'ецца, не заблудзіць. І княжы харомы ён ведае, вывучыў, як свае 5 пальцаў. Рэзка і адрывіста, захліпаючыся ад злосці, забрахаў вартавы сабака. Воі на забаролах, што пэўна сядзелі, прыкрыўшыся ад дажджу шчытамі, адразу спалашыліся, пачалі перагуквацца. Зазвінелі мячы. Брацела, як толькі мог, прыпаў да дубовага частаколу, шчакой уціскаючыся ў мокрую халодную шурпатасць дрэва. Ён адчуў, я па спіне пабеглі дрыжыкі. Але сабака заціх. Пакрысе супакоіліся воі. Дождж барабаніў па брацілавым шчыце. Канец вяроўкі брацілы кінуў ніз Тэўтону. Праз нейкі імгненні Тэўтон, цяжка дыхаючы, узабраўся на забарол. Крануўся плечуком брацілы і замёр, маўклівы, бясшумны, як начная сава. Брацілы ямчэй уладкаваў за спіную шчыт і суліцу. Трэба было спускацца ў цемру, у невядомасць на зямлю кукейноса. Ён лёгенька скокнуў, стаў на гэтую зямлю. І ўсё перебіраў нагамі, перамінаўся з нагі на нагу. быццам стаяў на чырвоным распаленым жалезе. «Браціла, што ты хочаш рабіць, сынок?» Раптам нібы прагучаў у ягонай душы голас маці. Столькі слёз, столькі пакуты было ў гэтым голасе. Ён стаяў, не адважваўся зрабіць першы крок. Ён успомніў сябе маладым. «Не рабі чорную справу, не пралівай кроў!» Звінеў у душы голас маці, як звініць царкоўны звон, шырока і неадступна. Браціла стаяў, маўчаў. Глухая ноч плыла над кукей носам. Яшчэ да раніцы было далёка, яшчэ спаў князь пеўняў Будзімір, якога так шануюць смерды полацкай зямлі. Вецер аж вішчаў у высокім частаколе гарадскога вала. «Ты чаго спыніўся?» – злосна зашаптаў ззаду Тэўтон. «Цемра, нічога не відно», – нерашуча сказаў Браціла. «Не лячы мяне за дурня!» – Тэўтон вастрыём мяча лёгка кальнуў Брацілу між лапатак. «Ты пакляўся! І наша царква добра заплаціла. Епіскап Альберт даў табе 40 грыўняў серабра. Калі ты здрадзіш, шалудзівы пёс, я адцяку табе галаву. Во імя Ісуса Хрыста, Сына Божага, пайчоў уперад!» Браціла выцягнуў за спіны шчыт, узяў яго ў левую руку, у правай руцэ сціснуў суліцу, прыгнуўся, бясшумна нырнуў у цемру. Тэўтон, як лісіны хвост, адразу ж шмыгануў следам.